بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا دو دین مخ کے دا اصحاب کعب واقعہ ذکر شوا او قرآن اغا بیان کلاو تاریخی واقعہ دا مغیبات نوا قرآن سچ او حق صحیح طریقے سره بیان کړه نو قرآن دا الله کتاب دی معلومه شو چې حق کتاب دی او معجز کتاب دی لہذا د دل استل پکار دی او دې سره خپل تعلق پیدا کول پکار دی نو د دې ځان او صلی الله جل جلال هو دو قرآن متعلق پیغمبر دا فرمائی وَتْلُ مَا اُوحِيَا تَتَابِدَارِيُو کا غُلُ لَا قُرْآن لَرَا تَابِدَارِيُو کا مَا دَ اَغَسَ اُوحِيَا إِلَيْكَا چِتَا تَي وَهِ قُولَشِ مِن کِتَابِ رَبِّكَ دَ کِتَابَ دَ رَبْسْتَانَ نَتُ دَ اَغِي اِتِّبَاقَ کاغا پا ارنگ خبرو کی مخی اللہ جل جلال ہو دا سابقہ بواقعہ کم ہوئی چی دی سر دبی دی خبرو بارا کی بحث مباحثہ کا کیا ہے نہ صرف میرا ظاہرہ کوا قرآن چی سویلی دی داگے اتباع کوا او دیزا موی وطل و اتباعو کا دسشی ماوحی ایلیک چیتا تے وحی کولش من کتاب رب دے کتا کتاب در رب سنان ندبل چا خبری تا التفات مکو آگی تا توجو مکو آچه دا کافرانو خبری دی دا دی اتباع کوا اور پسی اللہ فرمائی اللہ مبدل لی کلمات نشت دے بدلون کے دا کلمی دا اللہ دا کلماتو دا اللہ دا خبرو دا اللہ دا مبادی دا کلمات نمراد قرآن لی لکه دې کافرانو باندې نبی علیہ السلام نو مطالبه کولا چې دې به قران غیر هاذا او بدلو د دین علاوه یو بل کتاب را لږه دې کتاب کې زمونږ د بوتانو مذمت ده او بدل هو یادې کې ترمیمات وکا نو لاو فرمایل لا مبدل الکلمات دا الله جل جلاله د کلمات او د کلام غیله تبدیلی او تغییر نشته او دیمه مانا مظہری قیل سرا کڑی دا یعنی دا مانا کمزور دا مانا دا دا نشت دا کلمات کلمات نموراد دا اللہ خبری دی چی پاگی که دو گننگار و خلکو سرا وعدہ کڑی دا چی دا سزا بور گئی دا سزا بور گئی نو دا غیس و بدلون کی نشت دا کم وعدی چی اللہ علی محصیت سرا دا عذاب کڑی دی او بعضو مفسرینو اغای دا اللہ دا دین دا ترکی وادی اغسطی دی دا اللہ دا خبرو ناغ خبری دی چی اللہ دا نبی سران دا دین دا ترکی وادا کردی دا کدا اہل مکہ و مشرکان ایمان روڑی و کراؤنو دی نو دا اللہ و وادی دا دین دا ترکی نبدلی گی ولن تجد من دونی ملتحدا ولن تجداو تب هرگز من اونم می پیغمبرا من دونی ما سوا دا اللہ نا کد قرآن اتباع دی اونکڑا ملتحدا زید پنا او یا ملتحدا محربا زید تیختی او یا ملتحدا مدخلا زید داخلی دو ندا اللہ نا با ملو علاوتا تزینشی کد قرآن اتباع دی اونکڑا داگی تابیداری دی اونکڑا نګور الله پیغمبر ته وی کړه قران اتباع نشو ده پناه زيبه ملو نشي نو وی پیغمبر ته خدا او دې امتی ده او امتی اتباع خو پریدا او اتباع لمخ کې پویول او دېل بګار نو چې اصله ناس ته او دې ځان پویول ته نه پکار را به اتباع څه ته پوزږي د دې وجه چې مسله راشي نو بیا خپل سمېږي او بیا چې غلط دوشی نو داگه نروستو بیا تا پوس که را مونگا خدا کار دا سکڑه ده دا صحیح ده که غلط ده نو کار مخ که که یو تا پوس روستو که نزان پویول پکاری دا طولی خبر پیغمبر تا دی وطلو اتبا او تب از جای پناو نمومی کتابی داری ونشوا او پا دی که تعلیم ده امت تا بار بار میویلی پختو مطل لی ویلوری واماتا تا انگوری ورد نو خبر جی پیغمبر تا کی پاگی که تعلیم وی امت تا وصبر نفسك مع الذين راتین کہے پیغمبر تخفل ذان مع الذين پملگرتیا دا کسانو کی یدعون ربهم چی بلیخ پل پالون کے بالعادات پا وقت دا سبا کے والعشی پا وقت دا بیگا کے نیاہو طرف این نهار مراد دی دوارا طرفونا اغد رز مراد دی بہترین وقتون دی چه انسان سارا و مقام اللہ دی دا سه خلق و سرکینا تعلق و ساتا دا سه خلق دا خپل مجلس نا مکٹ کوا دا دی سر تعلق ساتا چه سارا و بیگا سوک دا اللہ ذکر کئی اللہ دی او دوی ما مانا بی کل الاؤکات دی علاقہ بیتا تا سو بیگا مواما سبا مواما روزانا دا توام مطلب نو ذکر سبا و بیگال او مراد تینا هر وقت تی تدا سی خلق و سر عمل کرتی ہے اختیار کا پیغمبرا چی اغی بیگاو سبا اقفل رب یادی او دی یادول سر مقصود سوی یریدون وجہا دی ارادل ری پدی اقفل بلن سرا پدی اقفل دعا سرا پدی اقفل عبادت سرا وجہو دا اللہ درزا نمازاری وائی وجہ لفظ محکم مکحم دے یعنی دا سائلنٹ دے دے مانا نکی کی یریدون ہو یعنی دا اللہ ارادہ لری دا مانا شو چھے عبادت کے اسارا و بیگام مقصد سے دے دے عبادت دا ریا دا نا ریا و سمات نا دے بلکی یریدون ہو دا اللہ ارادہ لری چھے اللہ و تمیلوشی خپل رب و تمیلوشی دا غیر ارادہ لری او دلتا یو خبر اپلا میادو ساده چه تاست ما ویلیو دا اللہ جل جلالهو دا پر پا قرآن کی ام وجه رازی او دا غرنگی ید برا شیش پگم اسی پارا کی تیر شوی او دا غرنگی دا اللہ دا پارا با ستر گراشی و مختلف اندامون براشی دا سے حدیثو تا حدیثو صفات ویلگی گی او دا سے ایتونو تا آیاتو صفات ویلگی مانا دا شو امون بدا خبر کو چې وجه دا الله صفت دی بیا دویمه خبر بدا کو چې دا الله وجه چې کم صفت دی دا د مخلوقاتو په شان نه دی لیسه کم مثله شی زګه په مخلوقاتو کې هیڅ یو شی دا الله مثل نشته او دویمه خبر بدا کو څنګه دی ندی کې په تفیز کو زګه حقیقی مراد مون ته معلوم نه دی ندی وجه تفیز بکاو چه کمائی علی کو لشانی ہی سنگ چه دا اللہ ذات سر وجہ خائی بس دا اللہ سے پتے آغازی دا نو عقیدہ پا آیت و صفات و حدیث و صفات کے آغا التنزیح و التقویز الاللہ سبحانہ و تعالی فی حقیقت المراد او التنزیح من مشابہت المخلوقات دکا عقیدہ در خبر دا دا اہل اسلام او دو جمهور علماء او عقیده ده پدا سی آیتون او پدا سو احادیث و مبارکه ہوگی نو دی اراده لری دمخ دا اللہ دا ذات دا اللہ تاویلی مانا یا دا اللہ ولا تا دو ایناکا عنهم او وادی نڑی گی اے پیغمبر ایناکا استاد دوال استرگی عنهم دا دوینا بدی بانی ریستا نظر بی سمد لب استاد استرگی دوال نڑی گی چه و انسان د بل سره لغون ته کې سه تکي ځان نه لاول دي سترګاله خبرم ځان دا کروانه یو کنه روانه خو چې دا غنه ځان ساتي هغه سره ملاوي دل نه غواړي نو ځان دا غنه پسترګو باندې دا سترګې د بل سره کنیکشن وي خبرم ځان دا کله ګنا کنیکشن هم د انسان بل سره لګین لاول تسل سترګونه ای او یا ورپسې اگې نور اندامونه بده کې شرکیږي لومبه ابتدا د سترګونه کی او چې انسان د بل نه اراس کئ یا مطلب دا نه چې روانه د خزان سیټ ده گئی یا روانه د لاول خپل سترګې بچ کړي و چې بالک ادا مزلن غړجن ته اوم ګورم نو الله فرمایي د غریبانو خلقونه چې کم سارو بیگا الله یادی نو دې نړۍ کې ستاسو دواله سترګې د دینه اشاره د اعراض ته چې د دینه واړېږي تريد زینت الحیات الدنیا دې ځکه دا آیات د ختمې دونه مخ کې شان نزول ورن ورپسې بکوش شان نزول دا دې د آیات چې نبی علیہ السلام تو سلام لره غړوټ کفار هغه نبی علیہ السلام تو سلام لره باوی کے بعد بیا رستم مسلمانان شیم دی لکه وینا ابن حسن حسین اور ابن حسین فزاری اداغه زیر نور سکاترانو ندا وینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه اسلام اعلان اوروله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام او کی پکران صحابہ ناستو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ او فاغه باندې خپل صدر او قلو کی ڈوبو او دا رنگی نور صحابہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه د وړه کپڑے چولې او دغه نه بویم راتله د ګرمه موسم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا دیراغه دې مطالبه وکړه چې موږ هو د ساده ته د مزر سره تعلق ساتو مزر قبيله او شته قبيله لا دا غید اشراف سره تعلق ساتو نو کچره موږ اسلام راړ دې غټو ټکو کافرانو وي نو زمنګ د قبيله به مسلمانان شي او بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی منګستا د اتباع نه یو خبره منه گئی هغه یو خبره دا چې تاسو د کم خلق نه استه نه د دین مونږ ته بوې راځي کرک راځي لہذا زمونږ د پر جدا مجلس ګرځوا نمنګ دا مجلس کې تاسو کینو او پاسو خبره امزه تعالی الله جل جلاله ته دا خبره د وی خو هرانه زګه په دعوت د اسلام کې امتیازی شان نشته دعوت زما د پاره او د مالدار د پاره او د غریب د پاره دعوت لین کې مساوات اکرام ځان لشر مرکز کې بتاځي لیدلې دا بار مل منو د پاره جدای اکرام دی انزل الناس منازلهم اکرام ځان له مسله دا دعوت ځان له مسله دا د دعوت لین کې اسلامی اصول مساوات دي او د اکرام لین کې اسلامی اصول هغه امتیازات دي پدې کې په پای کې موږ داسې یو ډاکټر هڅه تبلیغ سره بالکل نه لګیږي وجه سوا غوې وجه دا دلته مانداران له جدا خو ورته هرګانان له جدا نه اسلام کې امتیازي اکرام کې امتیاز شتا خدایت کې امتیاز نشتا او دې دعوتي له ان کې امتیاز وختو نو د دې وجه الله جل جلاله پیغمبر ته تنبیه وکړه چې دا څه باندې کې دا څه خلکو سره ځان راټینګا چې هغه کې څو صفاتونه لري یو الله بلی د الله عبادت کوي دریم هر ټیم دا الله یاد او ذکر کوي سارو بیگا عبادت کوي دریم دا کار چې کوي نو دا دا الله د رضا لپاره کوي نه پیغمبر پیغمبر ته دعا ډلو کړو دعا کما دې بیان کړو یو دې سره ځان تارا ټینګه سم مطلب یعنی د دې طرف ته توجه وکا د دې سره تعلق ساته دې خپل مجلس نه مجودا کوا او د دې نه استاد سترګي و نړیږي یعنی چې دې نه اراضو کې دې خپل مجلس نه جدا کې دې پازه او دا کافران او مشرکان لاشي او دا غټایت خلق هغه د سرګینی نه اے پیغمبر ته دا کار هغه مګوا خبر هم ځان تعالی نبدی کې د فقیرانو خصوصي امتیاز الله بیان کړه خصوصي امتیاز هغه د فقیرانو الله جل جلاله بیان کړه دغه وجه چې کله دا آیات نازل شو نو نبی علی السلام فرمایل الحمدلله الذی جعل فی امتی حمد او تعریف دے دا غزات دا پارا چه زمان رب زمان کو امت کے دا سے خلق اگر دول جماعت حکم اکو ان اصبر ماہم چه دیس رزان رٹنگ کما او دیس رزان استفاستا کم خبر ہم زیان دالا دا دا غریب امتیازی شان خود دے زمان غریب چه کم غریب موس نا کئی پینز وقت او حدیث کے چرازی جی پینز ساو کال مخ کے بجنت تزیر وعدو دا غریب نه ده مراد چې موږ ولنه ورزی او خواته پدې جنرالیونه سيږي اغه موږ پابندی نه کوي الله ته توجه نه کوي په پردي مال باندې نه کوي دې بر جهنم مزوي ښا هغه په قران مراد دي چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په جماعت کې ناستو پینځو الله کې د الله سبحانه به هوشم شو خپل عبادت او خپل تعلیمات د اسلام زکول او خپل منځونه هغه باندې پرې خوړل نه غیبا اگر چې ظاهری ډول کې د مالدارن مل تر سوخکاری خو قبر کې د هغه امتیاز اخرت کې جنت تلو کې د هغه امتیاز خبره نه تعالی او پاتې شو د دې زمانه د عبدالمجید فقیر نه بل جهنم مزوي چلته سپاشینو بیا به جنت دزي الله فرمایل ولا تريد ولا تعب عينك عنهم او دا غرنګي تجاوز دي نه کوي استاد دوال استرګي عنهم د دینه تريد زینت الحیات الدنیا چې ته اراده وکې د ژوند دنیوي د زینت د خایس د ژوند دنیوي ظاهر و انسان ته داخکاری چې پیغمبر جوړې د دنیا اراده او د پیسو ټکو اراده او د پیغمبر ژوند د خای چې د پیغمبر د اراده نه وسې میراسته پاتې شوی نه پجوان کې یو پیره ټوکړه د سونی پاتې شو نبی علیہ السلام چې موضوع کا سپونه پلان کول او لړو هغه وی دالری کړه کوړه خبرم ځان ته دلته مطلب دا دی چې ته د زینت د دنیا وال د خلکو اراده لري چې په دې سره به اسلام ته تقویت ملو شي دې ته د الله ضرورت نشته الله مبدل الکلمات چې کنه وادي الله کړی د دین د تر کې هغه به پوره کیږي د دې په اسلام باندې اورو باندې نه اسلام مضبوطیږي نه تقویت ملاویږي نه د دې د هدایت اراده د پدې کې عجزی الله ته توازن نشتا پدې کې تکبر دی لہذا د داس خلکو زینت چې دنیوي زینت وال خلق دی ته د اغه اراده کې یعنی د اغه اراده نه د پکا استاذ ترګې دیوار نړیږي په داسې حال کې چې ته اراده وکې د زینت د ژوند دنیوي یعنی د داسې خلکو چې اغه د دنیا په زینت باندې رنگ دي او ځکه الله ته اتباع نشته ها یو وجه الله مختلف واجب دی دې کې درې واجب دی دا الله جل جلاله دا اغه واجب بیان کړي دا اغه واجب دا بیان کړي چې سارو می د الله عبادت کوي روزانه کوي او د الله د ذات اراده کې درې واجب بیان کړي او درې وجه د دې کافرانو بیان دي ته اعلان مکوا استاذ تر کې دغه توان لري ولې یوا ولا تطع من اغفلنا قلبه ته تابعداري مکوا اتباع مکوا دغه د خبرې چې موږ له مجلس جدا کا د دې اتباع مکوا ولې اغفلنا قلبه عن ذکرنا الله وي موږ غافل کله دې دې لو عن ذکرنا د یاد خپلنا د قران خپلنا نو یو د دې زله غافل دې خبرم ځان دلا د فقیرانو مخالف دا غو ځلار ټیم الله ته متوجي د دې ځلا الله وي د دې د بدعمله د وجه نه مونږ غافل کړه دې د خپل یاد نه پدی کی د دې پزله کې صلاحیت د قبولیت نو د دې ځله مونږ غافل کړه نو غفلت قلبي پکې موجود دې زکه د دې خبره ما منا دوی مو وجه الله بیا نه وتبع هواهو دې تابع شوه د هواهو د خپل خواهشو نه د خپل خواهش تابعداري کوي د خپل خواهش په سیر روان دي کدا الله دین پر سی روان وین او پکراو سر بناستو عاجزانو سر بناستو مجلس به اختیار کړو دې د خپل خواهشات اتباع کې چې موږ لزان له مجلسو ګرځوا موږ دې سر نکینو نو دویمه خبردار پیغمبر دې تا ځکه مکوا مجلس موجوده کو دې د خواهشات اتباع کوي دریم نمبر وکانا امره فرطا او دد معامله د زایکیدون کی وکانا امره او دم معامله د خبر ده دو فرطا زیکیدون کی یا فرطا مختلف معنی کری دی متروک ازا پر خودشه ده دی چی کم خبر کئی مجلس جدا تا ده متروک خبر ده باطل باطل خبر ده مخالف للحق مخالف ده حق خبر ده تارکن پر خودشه ده ده ده خبر بلکل قابل قبول نده ده ده کس ده معامله چه مطالبه کئی ده زایا و خراب مطالبه ده لحاظه ده ده اتباع مکوان نو د دې خبره ما منه مجلس موجوده کو دا غیم الله جل جلاله دری وجه بیان کړي او دا اغه سر ځان رټینګا نو دا غیم الله جل جلاله دری وجه بیان کړي دا غې سر ځان رټینګول او د دې نظام جدا کول اغه الله جل جلاله دا غې وجوهات اغه ذکر کړو وَقْلُ اِتِبَاؤُكَ مَادَا شَيْءُ وَحِيَ إِلَيْكَ جِوَحِي كُولِ شِتَاتِ پِغَمْبَرَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ دِ كِتَاب دَرَبْسْتَانَا لَا مُبَدِّلَا نِشْتَدِ حِسُّوك بَدْلَوْنْكَ لِكَلِمَاتِ دَوَادُو دَ اللَّهِ دَ کَلِمَاتُ دَ اللَّهِ دَ قُرَان دَ اللَّهِ ولن تجد الزبير جزنا مؤمن دون ما سوى الله ملتحدا زيد فنا واصبر اورټینګ نفسک ازان خپل مع الذين دعا کسان سرا يدعون ربهم بالعادات چرا بلیخ پر رب العادات په وخت سبا کې ولعشي په وخت بیګا کې يدعون عبادت کوي ربهم د پالون کې خپل بالعادات ولعشي په ټول اوقاتو کې بیگاو سبا بلا عادت په وخت د سبا ولا شی او په وخت د بیگا کې یریدون ادا سال کې چې را دلری په خپل دعا او عبادت وجهو د ذات د الله ولا تعد عیناک عنهم او متجاوز دې نشي وادن لګي دواله سترګې ستان هم د دوینا چې تیارازو کی تورید زینت الحیات الدنیا چې تیاراداو کې د زینت د ژوند دنیوي د خلکو د پاره د تقویت د اسلام ولا تطع تابداری مکوا من دا اغچا اغفلنا قلبه عن ذکرنا اللہ ویش من غاپل کرد زلد دا عن ذکرنا دیاد زمونگنا وطبا هوا هو دے لگی دل دے خوش پل پسی اتبا لگی دل دے کلکو وکانا مروو دکار دا دو فروتا زائے کی دن کے او دم عمل دا دو زائے کی دن کے یا اول اولین اخرین جزل قوت المدینه رحم ساکین یا اللہ مجھے صدا پیت پراتا نصیب کی یا اللہ دادا سے خلق و سرا چکم نیکانی یا اللہ دا عبادت سپت پکی مداومت ذکر ریاد تا طرف تا توجہ پکی کریم اخدای سرمائیت و صبر را نصیب کی کریم اخدای دادا سے خلق و نجزلی غاپلی خواہشات و پسیلی گیدلی معاملہ خرابی کریم اخدای دادا سے خلق و نمونگو سا دیں یا اللہ ترازی حبر را نصیب کو صلی اللہ تعالی